Naam, anasema rahimahullah ta'ala, an Ubadata ibn Samit, imepokelewa kutoka kwa Ubada ibn Samit al-Ansari al-Khazraji, Abu al-Walid, babake al-Walid. Ubada ni babake al-Walid, kwa hiyo anaitwa Abu al-Walid Ubada ibn Samit al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu. An Ubada ibn Samit, an Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal. Anasema rahimahullah kutoka kwa Ubada ibn Samit al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu, amesema Ubada qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, man shahida an la ilaha illa Allah, yeyote atakayekiri kwa moyo na akabaini kwa ulimi. Ndio maana neno shahida, amekiri kwa moyo akabaini kwa ulimi. Na kwa hili shahidi kwenye mahakama ameitwa shahidi kwa sababu anatoa ushuhuda kwa yale anayoyaitakidi moyoni mwake. Huruhusiwi kusema ambacho sicho unachokiitakidi katika moyo. Kwa maana, ndio maana pia Uislamu kwa umekataza ushahidi wa uongo. Katika madhambi makubwa ni kutoa ushahidi wa uongo, ukuwepo kwenye tukio ukaleta sura kana kwamba ulikuwepo, ukazungumza ya uongo kumkandamiza mwingine. Haramu, haifai kufanya mambo hayo. Ushahidi maana yake ukiri, yani ubaini yale unayoyakiri katika moyo, unayoyaitakidi. Kwa hiyo tukisema man shahida an la ilaha illa Allah, yeyote mwenye kukiri kwa moyo, aliyekiri kwa moyo kwenye moyo wake na akabaini kile alichokiri kwenye moyo kwa ulimi wake akakitamka, na kwa ajili ya hilo shahidi akaitwa shahidi. Yeyote atakayekiri kwa moyo na akabaini kwa ulimi, haya mawili lazima yapatikane. Ikitokea amebaini kwa ulimi kisichokuwa katika moyo, huyo ni mnafiki, halikubaliwi hilo kutoka kwake. Na kinyume chake, kwamba kaitakidi kwenye moyo alafu habaini kwa ulimi, sema asema sitaki, huyo pia halimfai hilo. Lazima mawili yapatikane, akiri kwa moyo na abaini kwa ulimi. Man shahida an la ilaha illa Allah, yeyote atakayeshahadia, kwa maana akakiri kwa moyo na akabaini kwa ulimi kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kwamba anayestahiki kuabudiwa ni Allah peke yake. Wasemaje juu ya vingine vinavyoabudiwa hivi? Ah, vingine kinyume na Allah vinaabudiwa kwa batili, sio kwa haki. Anastahiki kuabudiwa kwa haki ni mola muumba wa mbingu na ardhi, Allahu. Dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil, hilo ni kwa sababu yeye Allah ndiye wa haki, yani muabudiwa wa haki, na wale wanaoabudiwa kinyume na yeye wanaabudiwa kwa batili, awe atakayekuwa. Hii ndio itikadi yetu na hii ndio imani. Atakaye lifanya hili akakiri kwa moyo akabaini kwa ulimi kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu peke yake, huyo Allah yuko peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, hana mshirika katika safu ya mitume, hana mshirika katika safu ya malaika, hana mshirika katika safu ya majini, hana mshirika katika safu ya miti, hana mshirika katika safu ya mapango, hana mshirika katika ibada yake, kama ambavyo hakuwa na mshirika katika uumbaji wake. Hakuwa na mshirika alipoumba, asiwe na mshirika katika kuabudiwa. Ndio maana ushirikina ikaitwa dhulma kubwa. Kwa nini? Yeye Allah ndiye aliyemuumba huyu mshirikina, kamuumba peke yake, amemlea na kumjali akiwa katika tumbo la mama yake, ni Allah peke yake, akamtoa salama salmi akazaliwa, Allah peke yake amemjali, akamruzuku, akamkuza kidogo kidogo, akampa ufanano, ima afanane na babake au kafanana na mama yake, akamsawirisha, kwa maana nyingine akamsawirisha, thumma sawarnakum, kisha tukakupeni sura, ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakabaka ya ayuhal insanu, ewe mwanadamu, ewe mtu, ma gharraka bi rabbika alkarim, kipi kimekudanganya ukamfanyia hayo mola wako mkarimu, kipi kimekughuri, kipi kimekuhadaa mola wako ambaye khalaqaka, amekuumba wewe, fasawaka faadalaka, akakuweka sawa na akakulingamanisha sawa, ukawa ni mtu kamili, fi ayi suratin masha, katika umbile na sura aliyoitaka yeye kwako wewe, rakabaka, akakutengeneza na akakuumba ukawafanana na baba, ni yeye Allah amefanya hivyo, ukawa unafanana ubabani, kwa maana na mashangazi na baba wakubwa, yuko mtu afanana na shangazi yake, yuko mtu afanana na mama yake mdogo. Kwa hiyo Allah ndiye amemfanya haya peke yake, ndiye aliyemuumba kwa sura hii na akampa umbile hilo, akampa akili ile, akampa riziki ile, kwenye kumwabudu ana mabudu na mwingine. Hii ni dhulma. Sasa dhulma, umeweka mahala jambo pasipo kuwa kwake, kwa lazima uyashahidie haya kwamba yeye Allah aliyekuumba ndiye peke yake anastahili kuabudiwa, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshiriki, usimuombe asiyekuwa yeye, usimtegemee asiyekuwa yeye. Kwa maana achana na kutegemea hirizi, achana na kutegemea fingo la nyumba yako, achana na kutegemea pete. Wako watu wanavaa pete, pete blue bahari, yenye kito cha blue bahari. Baadhi yao wanaitakidi kwamba ile huleta bahati. Mshaona watu hao? Pete kuletewe bahati? Pete ni nini kwani? Pete ni kitu gani? Ina nguvu gani pete? Pete ni pambo. Pete ni pambo, haina nguvu ya kukuletea bahati. Wako watu wanafanya hivyo. Kwa hiyo mtegemee yeye, usitegemee pete. Mtarajie yeye, usitarajie juu ya talasimu. Sinajua matalasimu, makaratasi, makaratasi yameandikwa andiko maherufi, maherufi mengi yanaandikwa kwa wino mwekundu, ima wa rangi ya zaafarani, wanaandika andikia matalasimu. Baadhi wakati huandikwa vinavyosomeka, baadhi wakati wanaandika visivyosomeka, visivyosomeka. Utaona kwenye baadhi ya nyumba ukiingia kuna jikaratasi la ninginia pale juu. lile lile talasimu. Hali mara nyingi talasimu asili yake ni mambo yasiyosomeka. Yaani ukipewa soma huelewi usoma nini. Talasimu. Kwenye maduka, kuna baadhi ya wakati kwenye duka kuna mtu kuna anaweka kwenye ukuta ambapo kwamba mteja haoni mpaka aingize achungulie ukuta huu hapa ndo kwenye talasimu juu inaninginia. Lam kaambiwa kwamba hii ndo mwisho, komesha ya chuma uleti. Hii karatasi hapa ni komesha ya chuma uleti. Kopera. Basi yule mtu akawa moyo wake kautundika pale. Kikianguka karatasi roho yake talasimu imeanguka. Allahu Akbar. Atafuta bidii aliweke juu. Kwa nini? Kwa sababu tayari moyo wake ameshaufungamanisha na lile jikaratasi. Shirki. Mtegemee Allah, mtarajie Allah, mchinjie Allah, muwekee nadhiri Allah. Usiweke nadhiri kwa shetani. Wako watu wanaweka nadhiri kwa shetani. Mganga amepandisha anasema, unaahidi nini hapo? Mambo haya tukiyatengeneza, aminaahidi mambo yakiwa yameenda salama, kesi ile nimeshinda au kazini nimerudishwa, naahidi nitakuletea hapa mbuzi au nitachinja ng'ombe. Hii ni nadhiri. Nadhiri umemwekea nani? Umemwekea shetani. Wala usighurike kwamba anakwambia jambo lako likitengamaa, toa sadaka tu kwa vijana wa madrasa, toa sadaka tu. Ile pia ni nadhiri. Likitengamaa jambo lako, katoe sadaka. Anayekuamuru shetani. Kwa hiyo si peke yake kwamba shetani anakuamrisha kwenye mabaya, bali mpaka yale ambayo kama yana sura ya wema wema pia anakuamrisha. Pale unapotii umemtii. Ndipo pale wanasema akikosa katika shari atakufuata katika kheri. Akikosa baa, shetani atakuja msikitini katika sala. Kwa hiyo tuchukue tahadhari hali ya juu. Anasema wahdahu la sharika lah, peke yake hana mshirika. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na kwamba Muhammad ni mja wake. Mja maana ya mja nini? Milikiwa, mamluk. Muhammad ni mja wa Allah, maana yake mamlukun lillah, anamilikiwa na Allah. Mamluki ni anayemilikiwa, mamluk kwa lugha ya Kiarabu. Tukisema anamilikiwa, kwa maana anaendeshwa na anayemiliki. Yeye ndiye anempa usingizi, yeye ndiye anemtoa usingizini, yeye ndiye anempa afya, yeye ndiye anempa maradhi, yeye ndiye anempa riziki ya watoto, yeye ndiye anemzuilia riziki hiyo. Anamilikiwa, anaendeshwa na anemiliki. Abd. Na hii sifa kwa Mtume Muhammad SAW ni sifa nzuri kwake, kwamba yeye ni abdun, mtumwa wa Allah, mja, milikiwa, anamilikiwa na Mola wake. Hana lolote la kuendesha ulimwengu wala kujiendesha yeye mwenyewe, bali anaendeshwa. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra, waambie Muhammad, mimi kama mimi sina uwezo wa kumiliki juu ya nafsi yangu lolote lenye manufaa wala lolote lenye madhara juu ya nafsi yangu, illa ma sha Allah, ila yale ayatakayo Allah kwangu basi. Lakini mimi kama mimi kujidhuru, kujinufaisha, sina uwezo huo. Allah ndiye ambaye ananitakia mimi mambo, na wala sijui ilmu ya ghaibu, kwa kuwa hiyo si yangu. Nini? Yeye ni abd, ni mja wa Allah. Ukielewa kwamba yeye ni mja wa Allah, mtumwa wake, elewa kwamba haramu kumuomba yeye huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kumwomba Muhammad yeye kama yeye ni kuikiuka tauhidi. Kumwomba dua kadhalika, kumwomba manfaa, kumwomba kukinge na madhara, kumwomba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, shirki. Kwa nini? Kwa kuwa huyo sio Allah wala si mwenza wake, huyu ni abd, mja wa Allah kama wewe. Yeye huyu pia anapobanwa na matatizo anamkimbilia huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Angelikuwa na uwezo wa kuwanufaisha watu, basi angelikuwa na uwezo wa kujinufaisha yeye mwenyewe kwanza, lakini yeye kujinufaisha hana uwezo huo, ila kwa alilolitaka mola wake kwake. قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. حكونا من يوزو وكوني كينغا ميني كتوكمانا نبايا أمبالو ملوانغو أتكوى من ياندكيا. حكونا زيديا كيي سيما محمد وأنبيه واتو هيفو آية هيو كتك سورة الجن. يا فاطمة بنت محمد, ايوه فاطمة بنت ومحمد, يا فاطمة بنت ومحمد نيومبي كاتكا مالي وتكازو, سليمي من مالي ما شئتي لكني لا أغني عنك من الله شيئا, siwezi kukufaa chochote kwa Allah, sina uwezo huo. Mali niliyokuwa nayo mwanangu niombe nitakupa, lakini kukufaa wewe mbele ya Allah sina uwezo huo kwa chochote. Ikiwa hana uwezo wa kumnufaisha binti yake Fatima, vipi asiyekuwa Fatima? Ya Safia ammat rasulillah, ewe Safia shangazi yake mtume wa Allah, mamake Zubair bin al-Awwam aitwa Safia, niombe katika mali zangu utakazo, siwezi kukufaa chochote mbele ya Allah. Anamwambia Safia shangazi yake, Safia binti Abdul Muttalib, kwa yeye ni abd, haombi maombi yoyote, haelekezewi maombi ya aina yoyote. Katika kuombwa juu ya kuleta manfaa au kuepusha dhara, haombwi, anayeombwa ni Allah. Kwa hiyo yeye ndiye anasema na akashahadia kwamba Muhammad ni mja wake. Mtume anaweka msingi wa tauhid kwamba yeye pia haombwi wala haabudiwi, wa rasuluhu, lakini wakati huo huo akaitakidi kwamba Muhammad ni mtume wake, ni mja kweli wa Allah, lakini mtume pia ana cheo, ametumwa na Allah aje atufikishie dini, aje atubainishie halali kutokamana na haramu, hii haramu, hii halali, miamala, atubainishie miamala tunaoifanya ya kibiashara au miamala ya kimikataba au miamala ya kikadha, kuja ametumwa aje atubainishie. Kakemea mambo ya kughushi ghushi, kughushi, amekuja akapinga mambo hayo, katuma kwa kazi hiyo alayhi salatu wasallam. Ameingia sokoni, anamwona bwana mmoja anauza unga, unga mzuri ameweka juu unaonekana, alafu chini kuna unga umeoroa roa. Akafunuliwa kwa njia ya wahi, akaitumbukiza mkono wake kule chini kwenye ule unga mpaka ndani, akatoa unga una unyevunyevu. Nini? Vipi unga huu, kulikoni? Akamwambia umepatwa na unyevunyevu tu ya Rasulullah. kwa nini umeweka huku ndani? Kwa nini usingeweka hapa juu? Kwa nini usingeweka huu hapa juu ili anayenunua unga huu ajue ananunua unga ambao upo katika mazingira haya, anunue kwa hiari yake, sio huu ulioroana umeweka chini alafu huu mzuri umeweka juu yake. Hapa unajenga mazingira gani hapa? Ghush, unafanya ghishi. Man ghashana, angalia hadithi ilivyokuja leo hii, hata serikali wanasema amegush, amegush nyaraka za serikali, amegush. Wanachokosa, wanakosa ile ghaini, harufu yetu ghaini. Sisi tunasema ameghush, sio amegush. Amegush wanazungumza watu wengine, Waislamu wanasema ameghush, amefanya ghish. Kuna ghaini, gh, kuna ghish. Amegush maanake ameghush nyaraka za serikali. Hii ghush imetoka kwenye maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghashana, man ghashana, atakayetufanyia ghish. Sisi tunasema ghish katika lugha ya Kiarabu, ghish, so ghush, ghish. Man ghashana, atakayetufanyia ghish, laisa minna, si katika sisi. Usifanye ghish katika biashara yako, eka kila kitu bayana wazi wazi. E bwana, nauza pikipiki ila hii bwana nishaipiga rangi kama mara tatu. Hivi unavyoiona nishaipiga rangi mara tatu. Vipi? Ah, pikipiki mashallah, naona inang'ara. Ah, hiyo imeivua juzi tu gamba hiyo. Kumbe umepiga rangi mara sita. Rish. Haram. Sema wazi. Kwa hiyo anaingia rish aina hii. Rishi ya wale wafanya biashara huko masokoni, wallahi alazim, kuna rishi nyingi sana masokoni. Bala zote ziko masokoni. Waekewa wewe mbegu za papai katika mfuko wa pilipili manga, uchanganyiwa pilipili manga na tumba za papai. Ah, wanunua pilipili manga nusu kilo, robo kilo ni tumba za papai, robo kilo ni pilipili manga yenyewe. Tafuti watu kuwadhuru, watu kuja kuua watu. Mfano kweli kwamba tumbo za papai ni dawa, lakini anunue dawa kwa maana ya dawa mwenyewe kwa hiari yake. Ah, lakini dawa tu, watu tuwatibu huko huko. Waona sehemu nyingine mtu amepanga nyanya vizuri kwenye kisado. Zamani ulikuwa akiweka kule chini manyasi, majani jani unaweka kule. Robo kisado manyasi, alafu juu unapangiwa nyanya. Hili likawa limebainika. Kwa hiyo watu wakienda sasa hivi wanakuambia mwaga wazapo. Zimwage pembeni hapo. Waangalie chini kuna manyasi, hakuna, hakuna. Sasa hivi wanafanyaje wale watu? Wanazipanga zile nyanya. Yeye kwa moja hapa, moja kwa huko. Moja kwa hapa, moja kwa huko. Moja kwa juu hapo. Kuna jitobo hapo. Ile jitobo inaweza kukaa nyanya mbili, nyanya tatu. Alafu nyingine pangwa hivi ili mradi kwamba rishi rishi rishi. Wameelewa sasa hivi wengine hili. Wanachokifanya nini hawa watu sokoni? Unachukua kisado, wanakikata. Alafu wanachukua chengio wanavisha juu. Wewe ukiona unajua hii sado iko kamili. Kumbe umepewa robo sado imekatwa kwa chini. Huioni. Ni kisado kimevalishwa juu. Sokoni haya mambo yapo. Sisi kwa macho yetu tumeona hapa soko fulani hapa. Dada mmoja tukamkuta, kwa nini wafanya hivi dada? Sema soko zima wanafanya hivi. Sasa kama soko zima watu walewa, leo potoka ulewe, yani ndo dalili kwamba yafaa kwamba watu wote wafanye hivi, mimi peke yangu tu ndo mansakama. Usiwe imma kwamba watu wakifanya mema, wakifanya maovu, na wewe uko nao, bali wakifanya mema fanya pamoja nao mema, wakifanya maovu usifanye maovu pamoja nao. Haya ndio aliyotuambia Mtume sasa. Kwa hiyo yeye pamoja na kuitakidi kwamba ni abd, lakini yeye Mtume pia ni rasuli, ametumwa na Allah aje atiiwe, ametumwa aje abainishe watu sharia, miamala kama hii, tauhidi, sunna. Na hapa wanasema ulama kuna radi kwa makundi mawili. kwenye la ilaha illa Allah tumewatoa washirikina, hata kama wanajiita Waislamu, muda wa kuwa wanafanya shirki tumewatoa, kwamba hawa hawapo kwenye la ilaha illa Allah kikweli. Sababu la ilaha illa Allah maana yake hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Huyu ni imamu msikitini, au huyu ni muadhini msikitini, au huyu ni mweka hazina wa msikiti, lakini ana mzimu wa kwao. Huyu ametolewa kwenye la ilaha illa Allah. Kwa hiyo kwenye la ilaha illa Allah tumewatoa washirikina kwa sampuli zao. Kwenye Muhammad Rasulullah tumewatoa wanaofanya uzushi katika dini. Sio mshirikina, lakini anafanya uzushi katika dini, anazua mambo ya kiibada na anamwabudu Allah kwa mambo hayo aliyoyazusha. Kwa la ilaha illa Allah inawakataa washirikina, Muhammad Rasulullah inawakataa Waislamu wazushi. Kwa sababu gani? Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Maana yake nini? Maana yake ukishahadia kwa shahada hii kana kwamba umesema mimi Muislamu sifanyi lolote kwa niaba ya dini ila alilokuja nalo mtume wa Allah tu. Ndio maana ya shahada hii. Umeshahadia wewe na umekiri mwenyewe kwamba utafuata kwa mujibu wa Uislamu aliyokuja nayo huyu mtume tu. Kwa hiyo kama ambavyo la ilaha illa Allah maana yake la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, ndio maana yake hiyo. Kadhalika Muhammadur Rasulullah maana yake la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah, hakuna anayepasa kufuatwa kwa haki katika hii dini yetu ya Kiislamu isipokuwa mtume wa Allah. Wa ghairu rasulillah, na asiyekuwa mtume wa Allah, initubia, kama atafuatwa, fima la dalila alayhi, katika lili ambalo hakuna dalili juu yake, faqad tubia bibatilin, amefuatwa kwa batili. Awe atakekuwa, awe mufti, awe sheikh mkuu, awe sijui qadhi, awe naibu qadhi, awe nani, akifuatwa katika hii dini katika jambo ambalo halina dalili, amefuatwa kwa batili. Kwa kuwa wewe mufti, qadhi, nani, yule, nyote ni wajibu wenu mumfuate huyu mmoja, Muhammad Rasulullah SAW. Kwa hiyo shahada tukizitamka tufahamu zimebeba maana pana. Usijisemee tu kwamba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, waelewa. Kuitakidi kwamba yeye ni mja, tumeshasema maana yake ni nini. Kwa hiyo usishangae kuona watu wengine wanakosea msingi huu, wanamuomba mtume sasa. Wamuombaje mja? Anaombwa aliyemuomba mja, sio mja mwenyewe, hata kama ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utukufu wa daraja lake kwetu sisi Waislamu, lakini haombwi, na yeye kakataa jambo hilo. Watu wa maulidi kuna kasida yao wanaimba maulidini, kasida hiyo inaitwa burda. Burda jina lake, hiyo kasida inaitwa burda, imetungwa na Buswiri. Katika anayosema juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Maana yake nini? Wajua, ewe mbora wa viumbe, ya akramal khalqi, ewe mbora wa viumbe. Wakati huo vuta katika akili yako kwamba huyu anayeomba yuko kwenye kaburi lake. Sasa amekufa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, amekufa. Innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe ni maiti mtarajiwa na wao ni wafu watarajiwa. Kafa, kaswaliwa, kazikwa. Ewe mbora wa viumbe, mali man aludhu bihi siwaka, sina mwingine. Busuiri anasema, Busuiri huyo, sina mwingine wa kumkimbilia kwa kumuomba kinga, aludhu bihi siwaka, zaidi yako wa kumkimbilia mimi sinaye. Inda hululi alhadithi alamimi, pale linaponitokea janga kubwa, nikipatwa na majanga wa kumkimbilia zaidi yako sinaye. Sawa maneno haya? Sawa. Kwa nini? Kwa kuwa anakimbiliwa wakati wa shida na waraha binani, Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo asema hana mwingine, yani Allah akamsahau, hana nafasi naye. Tukisema kwamba kwenye maulidi kuna mabalaa, katika mabalaa zake ni hizi. Hii kasda na haya anayosema. Allah anasema kwenye Qur'an, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi am aradani birahma hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbi Allah. Katika suratu Zumar, kama Allah waambie, kama Allah atanitaka mimi bidurrin, kwa lolote lenye dhara, lenye madhara na mimi, matatizo, majanga, ukame, nimefiwa, naumwa, dhara, hal hunna kashifatu durrihi, je hayo masanamu yenu yanao uwezo wa kuniondoshea dhara ambalo Allah ameniandikia? Au aradani birahma, au akiwa amenitaka kwa lenye rehema na mimi, jema, zuri, mafanikio, fanaka, kheri, rizki, afya, mali, hal hunna mumsikatu rahmati, je wana uwezo wa kuizuilia rehema ya Allah isinifikie? Afala na mwambia mtume, kul hasbi Allah, sema anayenitosha kwa yote hayo ni Allah. Kwa hiyo Allah ndiye mwenye mambo haya. Haya ni ya Allah, si ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Huyu asema sina wa kumkimbilia zaidi yako. Allah anasema anayekimbiliwa ni yeye. Fafirru ila Allah, mkimbilieni Allah. Fafirru ila Allah, mkimbilieni Allah. Huyo amkimbilia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa masala ya tauhidi ni masala mazito na yapewe nafasi yake kuu. Hii hadithi bado tu hatujaimaliza hapa, na bado kuna maelezo mengi ya kuyazungumza hapa. Tuishilie hapo, si vibaya tukiishia nusu katika hiyo hadithi kwa ajili ya kusoma kesho inshallah, ili mradi kwamba nukta